przeciwwapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa druga tura wyborów samorządowych. Od rana nie obyło się bez pewnych incydentów. Obronę przesmyku Suwalskiego ćwiczą od dziś polscy i litewscy żołnierze. Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Chin, piątą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. W niemal co trzeciej gminie i w ponad połowie miast prezydenckich Polki i Polacy ponownie głosują w wyborach samorządowych. Od godziny 7 odnotowano już przypadki złamania ciszy wyborczej czy nielegalnego usunięcia materiałów kandydatów, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Doszło do 76 przestępstw i wykroczeń, w tym 55 wykroczeń. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała, że lokale wyborcze otwarto zgodnie z planem. Wszystkie lokale zostały otwarte o czasie, o 7, ale też i o 9 w obwodach odrębnych, tam gdzie wcześniej zostało to uzgodnione z Terytorialną Komisją Wyborczą w odrębnych obwodach. Początek głosowania może być o godzinie późniejszej. Pierwsze cząstkowe dane dotyczące frekwencji PKW poda za półtorej godziny. Jak przebiega głosowanie w Krakowie, o tym Paweł Pawlica. Doszło tylko do jednego drobnego incydentu. Woźna w jednej ze szkół nie chciała wpuścić ankieterów przygotowujących badanie Exit Poll, ale dzięki interwencji przewodniczącego komisji prowadzący sondaż mogli kontynuować swoją pracę. Część mieszkańców mimo opadów deszczu ze śniegiem i niskiej temperatury przyszła wcześniej rano, aby oddać swoje głosy. Chciałabym, żeby mój głos też miał znaczenie. Wszystko zależy od osoby, która rządzi, prawda? Wszystko to, co jest w mieście, co się robi, chodniki, ulice. Jest to jedna z niewielu sytuacji, w której tak naprawdę to my jako obywatele mamy bezpośredni wpływ na to, co nas otacza. W Krakowie uprawnionych do głosowania jest ponad 580 tysięcy osób. Wyborcy otrzymują tylko jedną kartę do głosowania w formacie A5. Znajdują się na niej nazwiska dwóch kandydatów, którzy weszli do drugiej tury. Ważny głos można oddać tylko na jednego z nich, stawiając w okienku przy jego nazwisku znak X. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Głosowanie potrwa do godziny 21. Obronę przysmyku Suwalskiego ćwiczą od dziś polscy i litewscy żołnierze. Na Litwie rozpoczynają się manewry Brave Griffin 24. Są one elementem natowskich ćwiczeń Steadfast Defender, odbywających się w różnych państwach Europy. Wojsko litewskie podało, że ćwiczenia będą odbywać się w okolicach takich miast jak Druskienniki, Olita, Łoździeje czy Orany. Są to miejscowości, które znajdują się bezpośrednio przy polskiej lub białoruskiej granicy. W manewrach weźmie udział 1500 żołnierzy. Podczas ćwiczeń testowane mają być scenariusze obronne na tzw. przesmyku suwalskim w oparciu o obustronny polsko-litewski plan o nazwie Orsza. Został on przygotowany przez polskich i litewskich dowódców, a jego treść jest tajna. Ćwiczenia potrwają do 26 kwietnia. Oprócz tego równolegle odbywają się też manewry Grand Quadriga z udziałem sił niemieckich. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Jeszcze dziś można dołączyć do ogólnopolskiej rejestracji potencjalnych dawców szpiku prowadzonej na 57 uczelniach w Polsce. Akcja Helpers Generation odbywa się w 22 miastach. W mijającym tygodniu studenci zarejestrowali ponad 3,5 tysiąca dawców, mówi Alicja Cichońska z Fundacji DKMS Polska. Wystarczy wejść w kalendarz Dni Dawcy Szpiku na stronie Fundacji DKMS i odwiedzić któryś z pobliskich uniwersytetów, który faktycznie rejestruje w danym weekendzie. Ewentualnie każda osoba chętna może po prostu zamówić pakiet rejestracyjny do siebie, do domu. Przyjdzie on pocztą, zarejestrować się samodzielnie w domu i wrzucić kopertę zwrotną do czerwonej skrzynki Poczty Polskiej, a taka rejestracja również do nas dotrze. Fundacja DKMS Polska ma około 2 milionów zarejestrowanych dawców. Jest największym polskim bankiem szpiku. Z jej zasobów korzystają pacjenci na całym świecie. Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Chin, piątą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. To czwarte zwycięstwo Holendra w tym sezonie. Drugie miejsce w Szanghaju zajął Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, trzeci był Meksykanin Sergio Perez, także z Red Bulla. Verstappen prowadził od startu do mety. Na czele stawki nie jechał tylko wtedy, gdy musiał zjechać do pit stopu na zmianę opon. Muzyka Taylor Swift jako oprawa mszy. Taki pomysł ma na przyciągnięcie młodych ludzi do kościoła proboszcz ewangelickiej parafii Świętego Ducha w Heidelbergu w Niemczech. Vincenzo Petraka osiągnął swój cel.

już 10 minut po południu. W Trójce zapraszamy na audycję dla wszystkich miłośników tego, co kwitnące i zielone. Królestwo roślin. Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Witam Państwa w kolejnej już odsłonie audycji poświęconej roślinom i roślinomaniactwu. Po naszej pierwszej audycji, której gościem był profesor Arkadiusz Nowak, dyrektor Ogrodu Botanicznego w Powsinie, otrzymałem bardzo wiele miłych głosów i komentarzy, co oczywiście jest bardzo motywujące, krzepiące i pozwala mi wierzyć, że taka audycja ma sens i będzie też miała swoich wiernych słuchaczy i słuchaczki. Pojawiły się też wśród tych komentarzy pytania o moje własne rośliny i to myślę zawsze są takie dobre pytania o uwiarygodnienie jakiejś swojej pozycji, więc pomyślałem sobie, że założę specjalny kanał na Instagramie. Nazywa się on królestwo_roślin_PS. Zachęcam do obserwowania tego kanału. Zachęcam też oczywiście do pisania wiadomości na mój mail radiowy paweł.sztarbowski@polskieradio.pl. Piszcie do mnie o tematach, które najbardziej Was interesują, o ciekawych gościach, których chcielibyście posłuchać, o swoich pomysłach, co w tej naszej audycji mogłoby się wydarzyć. Oczywiście możecie też chwalić się swoimi roślinkami. Zapowiadałem w pierwszej audycji, że w Królestwie Roślin będziemy rozmawiać o roślinach i zajmować się tą tematyką na bardzo różnorodnych poziomach i w różnorodnych odsłonach. Dlatego chciałbym, żeby ta dzisiejsza audycja miała taki charakter poradnikowy i żebyśmy tutaj w niej poznali kilka jakichś podstawowych zasad, jak zajmować się roślinami w naszych domach. No i czego te rośliny od nas potrzebują, żeby pięknie rosły, żeby nie więdły, żeby w ogóle przeżyły. W nastrój dzisiejszej audycji i rozmowę z naszą dzisiejszą gościnią niech nas wprowadzi Emma Louise i jej utwór Jungle. In a dark room we fight, make up for our love. I've been thinking about you, about us. And we're moving slow, our hearts beat so fast. I've been dreaming about you, about us. My head is a jungle. moja głowa to dżungla. Myślę, że ten leitmotiv jest nieprzypadkowy, bo naszą dzisiejszą gościnią jest Anna Zielińska, znana youtuberka, popularyzatorka życia z roślinami, roślinomaniaczka, a pretekstem do tej naszej rozmowy jest wydana przez nią niedawno książka Jungle Boogie, czyli Jak żyć z roślinami. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Królestwo roślin. Gratuluję wydania tej książki, napisania tej książki, która jest takim bardzo dobrym przykładem poradnika, z którego myślę zadowolone będą zarówno takie osoby kompletnie początkujące, jak i już bardziej zaawansowane, które chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej. I gdybyś miała wymienić kilka złotych zasad, czy wręcz przykazań, kiedy chce się w dobry sposób, w odpowiedzialny sposób opiekować roślinami domowymi, to co by to było? No więc przede wszystkim należałoby zawsze się czegoś dowiedzieć o tej naszej roślinie, którą sobie do domu sprowadzamy. Warto znać jej nazwę, wiedzieć skąd pochodzi, czy ona rośnie na środku pustyni, czy wręcz przeciwnie, w centrum jakiejś tam amazońskiej dżungli, bo każda z roślin ma swoje wymagania, swoje preferencje, musi mieć odpowiednie stanowisko. To nie jest tak, że jak sobie wymarzymy, że roślina będzie stała na pianinie, bo tam będzie dobrze wyglądać, to ona tam będzie rosła i powie okej. Ona musi stać tam, gdzie jej się to podoba, a nie tam, gdzie nam się to podoba. Więc ważne jest to właśnie, żeby wiedzieć, co to jest za roślina, żeby poczytać o tym, jakie są jej wymagania i w miarę możliwości postarać się te wymagania na gruncie naszych mieszkań odzwierciedlić. Na przykład jakieś rośliny, które wolą bardziej ciemne stanowiska, postawić troszkę w głębi, a to, co lubi światło, dać do samego okna. Rośliny to organizmy żywe, a nie po prostu elementy aranżacji naszej ukochanej przestrzeni. No na pewno są pięknym elementem aranżacyjnym, ale żeby były zdrowe, ładne, zadbane, no to my musimy zadbać o to, żeby im było dobrze. Też kolejną taką super ważną rzeczą na początek to jest zawsze każdą roślinę przesadzić. Ona musi mieć dobre podłoże. To, w czym rośliny kupujemy, to jest tak zwane podłoże produkcyjne, które zazwyczaj składa się z włókna kokosowego. Zbyt długo zatrzymuje wilgoć, dochodzi często do gnicia rośliny, więc to przesadzenie jest bardzo ważne. Należy też pamiętać o tym, żeby zawsze zapewnić otwory drenażowe w doniczce, żeby woda mogła swobodnie sobie spływać. Z tego samego powodu, żeby korzenie nie gniły, żeby miały dopływ tlenu. No i też warto, to już taki trochę wyższy poziom wtajemniczenia, ale warto zadbać o to, żeby podłoże też było odpowiednie dla danego gatunku. A nawiązując do tego, czym zacząłeś naszą rozmowę, to też uważam, że ten spokój jest szalenie ważny, bo często widzę wśród moich klientek, to chyba taka nerwica pewna dotyczy szczególnie kobiet, że za dużo robimy przy roślinach, za dużo naraz. Tutaj jeden listek brzydki, to już urywamy, już podlewamy, jedna chemia na grzyba, chemia na robaki, wszystko naraz, zmienię stanowisko, przesadzę, znowu przesadzę. I tego chaosu, tych działań jest za dużo. Rośliny są spokojne, rośliny są wolne, one mają swoje tempo i chyba dlatego też ja jestem taka, jak to ująłeś, normalna, wychillowana, bo po prostu ja łapię to wolniejsze tempo przy roślinach i to też jest bardzo ważne moim zdaniem przy opiece nad roślinami. Niby taka prosta rzecz, ten właśnie odpływ w doniczce i w ogóle to, że doniczka i osłonka to nie jest to samo. Często się pojawia takie pytanie pani Aniu czy Aniu, jak często podlewać roślinę? Tak, to pytanie faktycznie... I czy jest tu jakaś uniwersalna dobra odpowiedź? Niestety nie. Zawsze jest mi bardzo przykro, że muszę powiedzieć, że nie ma. Wszystko zależy od tego, jaka to jest roślina, jak duża, jaką mamy doniczkę, jakie mamy warunki w domu, ile światła, gdzie ona stoi. To nie da się takiej jednoznacznej odpowiedzi tutaj udzielić. Najlepiej jest zawsze na rośliny patrzeć. Rośliny pokazują zazwyczaj, że są spragnione. Liście tracą turgor, czyli to swoje napięcie. Zaczynają często troszeczkę opadać lub się zwijać. Ziemia jest jasna. Jak włożymy palec, to tam się nic nie przykleja. Palec jest suchy. Doniczka jest dużo lżejsza i to są takie sygnały, żeby podlać. Nie róbmy tego nigdy na pamięć, bo jest środa, 16, to ja podlewam. Poza tym też zupełnie inaczej podlewamy rośliny latem, a zupełnie inaczej zimą, kiedy one mają procesy życiowe zahamowane, mniej jakby intensywnie żyją i też tej wody pobierają znacznie mniej. Czyli podsumujmy sobie, przynosimy roślinkę do domu, po pierwsze przesadzamy ją w odpowiednie podłoże, tak? I to w zależności od rodzaju rośliny dobieramy to podłoże. Po drugie, no właśnie musi być doniczka z odpływem, tak zawsze. Po trzecie, szukamy odpowiedniego stanowiska w naszym mieszkaniu, tak żeby zapewnić odpowiednią ilość światła. W odpowiedni sposób podlewamy, nie przelewając, tak? I też dbając o to, żeby w podstawku tej naszej doniczki nie zalegała woda, tylko ten nadmiar gdzieś odlewamy. Co z nawożeniem? Nawożenie najlepiej przeprowadzać od marca do września, wtedy, kiedy jest u nas ciągle tak w miarę dużo światła. Zimą raczej się z tym wstrzymujemy, chociaż to też zależy, bo niektóre rośliny, jak na przykład pnącza, rosną przez cały rok. Jeżeli widzimy, że te przyrosty są intensywne, zdrowe, nieskarlałe, to można tak naprawdę połową dawki przez cały rok nawozić, ale generalna taka zasada jest, że od marca do września, czyli wtedy, kiedy jest ten taki przyjemna połówka roku. Czyli nie szalejemy też. Nie szalejemy. Zawsze umiar jest lepszy niż nadmiar. A gdyby przyszła do ciebie taka osoba, często do mnie na przykład trafiają takie osoby, które mówią, no widocznie ty to masz rękę do roślin. No ja myślę, że to jest mit, z którym się rozprawiam. Nie ma czegoś takiego jak ręka do roślin. Może faktycznie, jeżeli ktoś wzrastał w domu, gdzie była taka tradycja pielęgnowania roślin, zajmowania się nimi, to tak faktycznie troszeczkę wyssał z mlekiem matki tą wiedzę, ale wiedza właśnie. Kwiaty, rośliny to nie są karty tarota, że tu trzeba jakiejś tajemnej wiedzy. Trzeba parę informacji zasięgnąć, troszeczkę poczytać, troszkę się zainteresować tematem, obejrzeć jeden filmik, drugi, coś przeczytać, ale naprawdę to nie jest też tak, że trzeba skończyć wyższe studia, żeby się zajmować roślinami, że trzeba mieć wrodzony dar, jakąś taką nadludzką supermoc i to też nie jest trudne, to jest naprawdę bardzo proste, to z czasem człowiek nabiera dużej wprawy, na początku każdemu się zdarzy jakieś niepowodzenie, ale im więcej tych roślin mamy, im więcej się nimi zajmujemy, tym po prostu po pewnym czasie pewne rzeczy widzimy i są dla nas naturalne. I jak ktoś powie nam, że nie ma ręki do roślin, no to stwierdzimy, nie, spróbuj. Czyli to, tak jak rozumiem, bardziej jednak głowa do roślin niż ręka do roślin. Tak, zdecydowanie. Nawet chyba bardziej głowa niż serce. Bo to w gruncie rzeczy opiera się na często bardzo rzetelnej wiedzy na temat różnych gatunków i ich potrzeb. I też systematyczności, no bo jednak trzeba o roślinach pamiętać. Nie można ich zostawić sobie na 2 miesiące, zapomnieć o ich istnieniu, więc no też pewnej systematyczności to od nas wymaga. Leży tu przede mną twoja książka Jungle Boogie, czyli Jak żyć z roślinami. Czego ci brakowało w innych tego rodzaju poradnikach, że zdecydowałaś się sama napisać swój poradnik? Mi brakowało zawsze takiej rozbudowanej części teoretycznej. Książki, które gdzieś tam wpadały w moje ręce, a zbierałam je sama przez lata, zawsze wyglądały w ten sposób, że ta część taka wstępu była właśnie tylko wstępem. Czyli parę stron o tym, jaka doniczka, co to jest drenaż, taki krótki czasami historia jakaś roślin domowych, a potem następował bardzo rozbudowany leksykon roślinny. I ja chciałam, żeby było dokładnie odwrotnie, żeby ten leksykon był takim miłym dodatkiem, akcentem na koniec, taką, no można sobie tam zajrzeć, można popatrzeć na zdjęcia, zastanowić się, która roślina może do mojego mieszkania, ale przede wszystkim zależało mi na tej części, żeby ona była rozbuchana, taka wybujała, ta pierwsza część, żeby czytelnik, który nigdy nie miał rośliny, dowiedział się naprawdę wszystkiego. Właśnie o tym, jak rośliny podlewać, rozmnażać, jak sobie radzić z problemami, ze szkodnikami, co trzeba zrobić, żeby mieć rośliny w domu i żeby to się zakończyło sukcesem, więc tą część chciałam bardzo rozbudować. Posłuchajmy kolejnego utworu. Kilka dni temu pożegnaliśmy panią Zofię Kucównę, wspaniałą aktorkę, wielką damę polskiego teatru. I w jednym ze wspomnień o niej usłyszałem, że przed wejściem na scenę pani Zofia relaksowała się czy wyciszała się w garderobie, zajmując się swoimi pieskami. Kiedy jeszcze nikt nie znał pojęcia dogoterapii, można powiedzieć, że pani Zofia Kucówna gdzieś z walorów dogoterapii korzystała. Nasza audycja co prawda jest poświęcona roślinom, a nie zwierzętom, ale bardzo mi się ta opowieść spodobała. Dlatego posłuchajmy utworu W dziką jabłoń cię zaklęłam w wykonaniu pani Zofii Kucówny. Słowa napisała oczywiście Agnieszka Osiecka. Przyjechałam taka smutna, sam rozumiesz co i jak. Lecz z pamięci mojej płótna lato zmyło smutku szlak. Zatrzasnęły się w żołędziach na dwa spusty stare łzy. Odfrunęło z motylami, słowo czekam, słowo ty. Już do ciebie serca nie mam. Dziko jabłoń cię zaklęłam. A wspomnienia, czy pan słyszy, zamieniłam w polne my. Smaku wczesnych jagód już nie szukam twoich ust, już nie słucham cię w szelestach, gdy zaskrzypi leśny chrust. Lato zbiera się do drogi, już w dziewannach zima śpi. Ja tej zimy się nie boję, gdy zapuka do mych drzwi. Już do ciebie serca nie mam. Dziką jabłoń cię zaklęłam. A wspomnienia, czy pan słyszy, zamieniłam w polne myszy. Królestwo roślin. To był utwór W dziką jabłoń cię zaklęłam w wykonaniu Zofii Kucówny. A naszą gościnią jest Anna Zielińska, autorka książki Jungle Boogie, czyli Jak żyć z roślinami. A my, bazując oczywiście na jej książce, staramy się zbudować taki poradnik, jak zajmować się roślinami domowymi i o czym koniecznie powinniśmy pamiętać, zajmując się naszymi roślinkami. Ile roślin masz w swojej kolekcji? Oj, w tej chwili moja kolekcja jest zubożona, bo jestem po jednej przeprowadzce i przed kolejną, więc nie wiem, nie liczyłam, ale znacznie mniej niż miałam kiedyś, ale w takim najbardziej szczytowym momencie to myślę, że 500 różnych odmian by się naliczyło. Na ilu metrach kwadratowych? 75. Wow. No to jest godne podziwu. A opowiedz, jak zaczęła się ta przygoda z roślinami, czy to w domu rodzinnym jakoś już właśnie też było tak dużo roślin, czy dopiero na jakimś etapie swojego życia odkryłaś tę pasję? Nie, w domu była taka, powiedziałabym, normalna ilość roślin, typowa. I to jakoś się zaczęło zupełnie samo z siebie dziać. Zaczęłam bardziej po prostu zwracać uwagę pewnego dnia na roślinność, na to, co się dzieje wokół. Przestałam postrzegać rośliny tylko jako takie tło zielone, taką kurtynę, tylko gdzieś tam nagle zaczęły do mnie docierać te szczegóły i tak, no, mi się oko wyostrzyło i chyba najpierw zaczęło się od roślin takich zewnętrznych i zawsze te pnącze gdzieś tam mnie od razu kusiły, więc wszystkie bluszcze, winobluszcze, pasiflory, wszystko, co gdzieś tam widziałam, co się wiło. I tak zaczęłam wsiąkać w temat. Nie było wtedy jeszcze właściwie tak za bardzo social mediów, więc czytałam forum ogrodnicze godzinami. Potrafiłam jakieś wątki pani Jadzi z Kielc prześledzić, bo miała ładne klematisy w skrzynkach balkonowych. I u siebie w domu też zaczęłam na balkonie mieć pokaźną kolekcję, ale że miałam mały balkon, no i szybko się zapełnił. No to próbowałam w domu. Początkowo totalnie mi nie szło, bo właśnie mieliśmy mieszkanie takie w bloku, gdzie była wilgotność powietrza rzędu 35%. No a myśmy... No, czyli rozumiem, tak pewnie w bloku typowo, to było mieszkanie. Tak, bo wielka to, tak, płyta, tak, typowo. Bloki z wielkiej płyty, tak, to też jest zawsze wyzwanie. O tym nie powiedzieliśmy w tej pierwszej części, no że tutaj zwykle też to, jaka jest wilgotność w pomieszczeniu, też odgrywa dużą rolę w tym, jakie rośliny ewentualnie w naszym mieszkaniu się utrzymają, prawda? Jak najbardziej, bo niektóre sobie poradzą nawet w takiej bardzo niskiej wilgotności, a inne już takie bardziej, no, jak to pewnie by powiedziała Kasia Bellingham, wyfikane, no to potrzebują, jak alokazje czy kalatee, no to potrzebują tej wilgotności dużo, dużo wyższej. Tak, to też dodam tutaj, jesteś bardzo uczciwa w tym, jak opowiadasz o roślinach. Na przykład pamiętam, kiedyś prezentowałaś kalatee, od razu mówiąc o tym, że one niekoniecznie sprawdzą się w mieszkaniach osób, które mają bardzo małą wilgotność w pomieszczeniach. Tak, no bo tutaj no, nie ma co się czarować. No. To nie o to chodzi, żeby ktoś sobie kupił roślinę i się sfrustrował i po tygodniu ją wyrzucił do kosza. No pewne rzeczy są nie do przeskoczenia, ale nie ma co się załamywać, bo naprawdę jest bardzo dużo roślin, które sobie dobrze radzą nawet w suchych mieszkaniach. Nawet filodendrony i monstery z powodzeniem można przy takiej niższej wilgotności uprawiać. Tak, ale wróćmy teraz jeszcze do tego twojego mieszkania. Czy jest jakiś powód, że akurat pnącza, czy to tak wyszło? Ja nie wiem do końca. Być może kiedyś poddam się jakiejś psychoanalizie, żeby to stwierdzić, bo też mnie to zastanawia. Dużo osób mnie o to pyta. Chyba to jest tak, że to są rośliny zazwyczaj, które bardzo szybko rosną i które są takie trochę charakterne, że zawsze gdzieś tam ten pęd wystrzeli, to w jedną, to w drugą. Nawet jak my go gdzieś tam chcemy podwiązać, to on i tak pójdzie w swoim kierunku i są to rośliny takie bardzo witalne, takie pełne życia, chęci, idzie liść za liściem zazwyczaj i chyba z tego powodu jakoś tak one mnie urzekły. To ja ci muszę powiedzieć, że na przykład u mnie jest tak, że moja jakaś miłość do pnączy wynika po prostu z ekonomii miejsca, że w pewnym momencie zorientowałem się, że nie mam już za bardzo miejsca na rośliny, a jednak zawsze znajdzie się jakieś miejsce, żeby coś podwiesić na suficie na przykład, czy przy oknie i pnącza w tym świetnie się sprawdzają. To prawda, że one pozwalają zaangażować sufit i zrobić takie poszycie u góry. Wszystko odwrotnie trochę niż w naturze, bo w naturze rosną z dołu w górę, u nas z góry na dół się zwieszają, ale dzięki temu może być ich więcej. Tak jak mówisz, tak, to też jest... Chociaż oczywiście to też sprawia, bo w momencie, kiedy nie podwiązuje się liści tym pnączom, które zwieszają się, zwykle te liście stają się coraz mniejsze, prawda? Coś za coś. Jeżeli chcemy mieć naprawdę gigantyczne liście, no to trzeba jakąś podporę, trzeba palik zapewnić, a jeżeli nam to nie przeszkadza, że liście będą trochę drobniejsze, to możemy pozwolić im się zwieszać. Ja osobiście bardzo lubię, jak te pnącza zwisają, jak gdzieś tam mi wchodzą nawet na głowę i to jest zdecydowanie mój ulubiony sposób ich uprawy. Nawet jeżeli są troszkę mniejsze. W sumie dobrze, że powiedziałaś o roślinach wchodzących na głowę, bo rozumiem, że ty lubisz, jak rośliny wchodzą ci na głowę. A co z innymi domownikami? Jakie są ich reakcje? Teraz to oni są już bardzo przyzwyczajeni i teraz nie zwracają tak naprawdę uwagi już większej na rośliny, ale na początku faktycznie było dziwnie. Nie rozumieli, o co chodzi. Dochodziło do jakichś takich sytuacji, że gdzieś tam kiedyś podlewając rośliny mojemu mężowi zalałam gramofon. To on nawet się na mnie nie zdenerwował, ale 4 dni się do mnie nie odzywał. Gdzieś tam dostał doniczką po głowie, jak coś sięgnął ręką niefortunnie, wszystko mu spadło na głowę. Córka wtedy była trochę mniejsza, no to zamiast tam chodzić po domu i śpiewać Gumisie, to śpiewała Hoja Linearis i Hoja Curtisi. Więc takie mieli różne swoje przeboje ze mną, ale chyba teraz już się przyzwyczaili, nie mieli wyjścia. Ja właśnie kojarzę taki filmik, który nagrałaś ze swoim mężem i właśnie jak on takim cierpliwym głosem mówi, że no bywają czasem wyzwania, na przykład nie zawsze można łatwo wejść do łóżka, bo tak, stoją przy nim rośliny. Prawda. Przedzieramy się. No. Że trzeba się przedzierać. Czyli bywa to kłopotliwe. Hobby. Bywa. No na przykład mąż z córką lubią grać na konsoli i sobie zrobili taką miejscówkę wygodną, wszystko poukładali, a ja tam im 5 roślin i już nie mogą do kabla sięgnąć. A ile czasu zajmuje opieka? Zależy. Jeżeli to jest tylko taki szybki obrót z konewką, no bo gdzieś tam wiem, że są w dobrym stanie i tylko muszę na szybko podlać, to tak w mniej niż godzinę się można z tym uporać, a jeżeli to jest takie, tak jak ja zawsze w sumie polecam, że przy okazji podlania bierzemy tą roślinę do ręki, patrzymy, czy tam nie ma żadnych szkodników, czy nic się nie dzieje niepokojącego, no to tak 2 godzinki można spędzić, ale jak się coś znajdzie, to zawsze można przesadzić, jeszcze coś zrobić, więc czasami i do pół dnia się to rozciąga. Ostatnio policzyłem, mam około 200 roślin w mieszkaniu. No to też piękna kolekcja. I to zwykle No, cała sobota mniej więcej jednak jest poświęcana na takie porządne ogarnięcie ich wszystkich. I właśnie czasem zdarza mi się oczywiście taki weekend, gdzie nie mam czasu i muszę to zrobić na przykład w 2 godziny czy w 2,5 godziny. I mam wrażenie, że jednak potem przez cały kolejny tydzień ja gdzieś czuję, że one w różny sposób cierpią. Tak, a też ja czuję niedosyt taki, że nie wiem do końca, co się z nimi dzieje, czy w odpowiedni sposób zostały zadbane. W tej chwili, tak jak mówię, jestem między przeprowadzkami, więc mam takie łatwiejsze okazy, z którymi wiem, że się dogadam i że sobie z nimi poradzę i że one sobie poradzą przy tych naszych wybojach życiowych, więc no, w tej chwili nie mam takich aż bardzo kapryśnych roślin. Zresztą muszę powiedzieć, że z upływem lat coraz bardziej lubię te rośliny właśnie niekłopotliwe, które dają mi spokój, ja daję im spokój i mamy pakt o nieagresji. Są takie chwile, gdzie człowiek miałby ochotę na takie zupełnie jakieś pojechane, kolekcjonerskie, tak, wyfikane, żeby tak znowu przywołać Katarzynę Bellingham roślinki i po jakimś czasie właśnie, kiedy się widzi, że one nie bardzo się sprawdzają, nie bardzo w tym naszym mieszkaniu się odnajdują, no właśnie nagle zaczyna się doceniać te epipremna, tak, złociste dokładnie, chociażby, tak, czy zielistki, czy skrzydłokwiaty, czy inne tak zwane zwyklaczki. No ja myślę, że fajnym sposobem jest mieć taką dużą kolekcję takich roślin, które się dobrze odnajdują w naszym domu, bo to też różne rośliny w różnych miejscach będą się różnie odnajdować i warto sobie po jakimś czasie poznać, które rośliny dobrze rosną u nas w domu, w naszym konkretnym mieszkaniu i mieć 90 czy 80% takich roślin i do tego kilka takich gwiazd, które będą ozdobą kolekcji i którym wtedy z chęcią poświęcimy troszeczkę więcej uwagi. Podobno w takiej kolekcji powinno się mieć przynajmniej jedną taką roślinkę, która jak przychodzą znajomi, to jesteśmy w stanie właśnie opowiedzieć jakąś ciekawą anegdotkę, historię tej roślinki. Masz coś takiego w swojej kolekcji? Miałam też kiedyś szkołę tańca i tam też wszystkie parapety i wszystkie sale zostawiałam roślinami i tam czasami przychodzili ludzie i sobie skubali te rośliny, brali nielegalne szczepki, no gdzieś tam mnie to czasem denerwowało i kiedyś właśnie pani jakaś oglądała paproć i tak przebierała w tych liściach i w pewnym momencie z ziemi wyskoczyło włochate pomarańczowe kłącze i ona była pewna, że to jakaś gąsienica, tak odskoczyła chyba na 2 metry do tyłu, no i miałam taką fajną nauczkę. A to był po prostu... To było kłącze. Kłącze. Rozmawiasz ze swoimi roślinami? Bo niektórzy twierdzą, że właśnie powinno się rozmawiać z roślinami i wtedy one lepiej rosną. Nie rozmawiam, nie nadaję im imion, nie mam nic przeciwko. Ponoć z tą rozmową to jest tak, że podczas mówienia dużo więcej dwutlenku węgla wydzielamy i może stąd to ma dobry wpływ na rośliny. Nie wiem, czy tak faktycznie jest. W każdym razie ja nie rozmawiam, ale lubię głaskać liście, lubię brać roślinę na ręce, oglądać, dotykać. Lubię je dotykać, o, bardziej niż rozmawiać. A ja słyszałem, że właśnie a propos tego rozmawiania z roślinami, że w gruncie rzeczy to chodzi o to, że właśnie mamy przez to po prostu kontakt z tą rośliną, obserwujemy ją i na przykład jak tam się pojawia jakiś szkodnik, jakiś wełnowiec powiedzmy, tak, czy przebarwiają się liście, to jesteśmy w stanie szybciej zareagować, nie wiem, na przykład umyć tę roślinę, no, jakoś zacząć działać. To na pewno i na pewno nie powinniśmy się naszym roślinom przyglądać z daleka wyłącznie, trzeba je brać do ręki, oglądać, patrzeć z bliska, bo naprawdę można wtedy wszystko szybciutko wychwycić i to jest tak jak trochę ze zdrowiem naszym, najlepszym leczeniem dla roślin i tym, żeby one były zdrowe, no to jest profilaktyka i dużo łatwiej jest jakieś choroby zatrzymać czy zapobiec inwazji szkodników, jeżeli wychwycimy to szybko. Jak jest jeden robaczek, to sobie poradzimy nawet ściągając go palcami, a jak jest ich już 200, no to zazwyczaj jest za późno. Wtedy już jest ciężko reagować i raczej to znaczy koniec naszej albo roślin. Koniec, albo wylanie hektolitrów chemii niepotrzebnej zupełnie. Królestwo roślin. Naszą gościnią jest Anna Zielińska, a my posłuchajmy PJ Harvey, The Garden. And he was walking in the garden. And he was walking in the night. And he was singing a sad love song. And he was praying for his life. And the stars came out around him. Thinking of his sins, and he looking at his wings. There inside the garden came another with his lips. So won't you come and be my lover? Let me give you a little kiss. And he came, knelt down before him and fell upon his knees. I will give you golden mountains if you stay a while with me. Roślin. To była PJ Harvey, piosenka The Garden. Królestwo roślin. Naszą gościnią jest Anna Zielińska, popularyzatorka życia wśród roślin, roślinomaniaczka, autorka świeżo wydanej książki Jungle Boogie, czyli Jak żyć z roślinami. I właśnie o tym, jak żyć z roślinami tak, aby pozwolić im przeżyć, rozmawiamy w dzisiejszej audycji. Jak myślisz, skąd w ogóle w nas taka potrzeba, żeby mieć rośliny w swoich domach, żeby sprowadzać te egzotyczne rośliny, które no zwykle rosną w swoich naturalnych warunkach gdzieś na drugim końcu świata? I nagle my umieszczamy je na swoich parapetach czy na swoich półkach. Myślę, że przede wszystkim rośliny są bardzo estetyczne i potrafią być pięknym elementem każdego wnętrza, ale też myślę sobie, że to gdzieś taka w nas tęsknota siedzi za tym, żeby na chwilę w tej dżungli się znaleźć, żeby gdzieś tam bardziej trochę poczuć naturę pod swoim dachem, że chyba tęsknimy w tych miastach wszyscy za tym, żeby było bardziej zielono wokół nas i bardziej tak naturalnie i przyjemnie. To jest ponoć takie naturalne dla człowieka otoczenie, jednak w zieleni bardziej niż w betonie. Właściwie to kolekcjonowanie roślin jest równie stare jak sama ludzkość, że właściwie od początku człowiek chciał mieć wokół siebie rośliny i że już około 5000 lat temu w Chinach chińscy botanicy kolekcjonowali róże. różne gatunki tych róż. Istnieje w ogóle takie pojęcie jak polowania na rośliny. Czyli właśnie to polegało na tym, że gdzieś w naturalnych siedliskach znajdowano jakieś okazy roślin i właśnie przenoszono je w inne warunki. I tutaj też znowu podaje się taki przykład starożytnego Egiptu, że królowa Hatszepsut chciała mieć wspaniałe drzewa kadzidlane i oczywiście, żeby one wytwarzały wspaniały zapach i żeby za każdym razem nie sprowadzać tego drzewa, zorganizowała ekspedycję na tereny dzisiejszej Somalii i stamtąd właśnie te drzewa kadzidlane przywieziono bardziej na północ i tam właśnie ona stworzyła taką swoją kolekcję tych drzew. Więc rzeczywiście chyba jest w nas jakaś potrzeba, żeby tę przestrzeń wokół nas zazieleniać. Tak mi się wydaje. No ja na pewno tego potrzebuję zawsze i od zawsze i no stąd też moje takie pragnienie, żeby się wyprowadzić do lasu, gdzieś tam uciec z tego miasta, no a póki się nie da, no to właśnie mieć tą zieleń u siebie pod dachem. Moim zdaniem pandemia była takim momentem, kiedy zacząłem obserwować na przykład wśród moich znajomych coraz większą taką potrzebę otaczania się roślinami, zamawiania roślin, kupowania. Ten moment, kiedy my po prostu nie mogliśmy wychodzić ze swoich mieszkań. Czy to jest tak, że rzeczywiście to zapotrzebowanie na rośliny w ostatnich latach jakoś wzrosło? Ten boom był taki mocno związany z pandemią. Faktycznie w tym momencie zapanowała taka gorączka roślinna bardzo duża. Teraz mam wrażenie, że sytuacja się troszeczkę ustabilizowała. Roślino-delirium nam póki co nie grozi, mówię nam Polakom. Delirium już nie. Teraz jest taki fajny moment, że ludzie faktycznie kupują rośliny, lubią rośliny, chcą mieć rośliny i interesują się tym tematem, ale wiedzą znacznie więcej. Że są takie rośliny jak na przykład alokazje, dla których w cyklu rozwojowym to jest normalne, że one stare liście prostu odrzucają, bo te stare liście są im do niczego niepotrzebne i ten wysiłek stworzenia nowego liścia jest dla nich tak silny, tak, że to zupełnie jest naturalne. Trzeba się z tym pogodzić, że ona od czasu do czasu ten liść będzie traciła. Dokładnie. Więcej zdecydowanie już chyba o roślinach, mówiąc tak globalnie, wiemy. I też często przychodzą już klienci do sklepu i rzucają konkretną nazwą po łacinie z konkretnym jeszcze podgatunkiem i odmianą, także no fajnie to się zmienia w taką stronę właśnie nie delirium, tylko takiego świadomego współżycia długofalowego też z tymi roślinami, że to nie była taka tylko chwilowa moda, rok czasu, pandemia się skończyła i wracamy do starych nawyków, tylko że gdzieś tak wydaje mi się, że te rośliny w taki bardziej wymoderowany sposób, ale rozgościły się u nas na dobre. Czyli uczymy się cały czas. Tak. Ja mówiąc o roślino-delirium, oczywiście nawiązywałem do takiego pojęcia jak orchidelirium, związanego z wiktoriańską Anglią, bo właśnie w XIX wieku w wiktoriańskiej Anglii rozpoczęła się taka moda na sprowadzanie roślin z różnych zakątków świata i szczególnie właśnie była ta moda na storczyki różnego rodzaju, tak. Do tego stopnia, że bardzo bogate osoby wysyłały w różne zakątki świata całe ekspedycje i finansowały, które przywoziły do tej Anglii jakieś wyszukane gatunki storczyków. Rozumiem, że właśnie to roślino-delirium to jeszcze nie jest tutaj nasz polski przypadek, ale chyba storczyki na przykład są wciąż najbardziej popularnymi roślinami kupowanymi. Chyba globalnie patrząc tak, wydaje mi się, że takim odpowiednikiem tych orchidei, czy też paproci, które też były, bo wtedy jeszcze też pteridomania była, więc jeszcze paprocie oprócz storczyków były takimi bardzo poszukiwanymi roślinami, to odpowiednikiem współczesnym tego chyba jest monstera jednak, bo faktycznie tak jak właśnie w tym XIX wieku do wzornictwa weszły liście paproci, które się zaczęły na sukniach pojawiać, na tapetach. No tak, przecież u nas teraz ta monstera, meble w monsterę, pościel, nawet na pieluszkach jest liść monstery. Tak, może ty w swojej książce zresztą o tym piszesz, że być może to też jest takie świadectwo takiej mody na PRL powracającej. Vintage, tak, takie retro. Wielu z nas, myślę, monstera kojarzy się z taką retro rośliną właśnie, którą znamy z domów naszych cioć, naszych babć. Ja pamiętam akurat jedna z moich cioć miała taką ogromną monsterę w pokoju gościnnym. Wtedy się zresztą na nie mówiło fikusy. Filodendrony. Filodendron tak. Płacze, pamiętam, bo tak. Ona być może kiedyś była przelana i pamiętam, że takie kropelki właśnie z niej ściekały i ciocia mi to pokazywała, mówiła, że filodendron płacze, prawdopodobnie będzie padał deszcz. O, no tak to... Tak mi zapadło. U mnie z kolei był w dzieciństwie fikus do sufitu. No tak, bo to każdy z nas też ma jakieś tutaj wspomnienia takie z dzieciństwa. A gdybyś miała zachęcić osoby słuchające naszej audycji do takiego życia wśród roślin, to jak byś właśnie zachęcała do tego? Wydaje mi się, że przede wszystkim jest bardzo przyjemne samo obcowanie z roślinami. Nie tylko nawet to, żeby na nie patrzeć, żeby tam, no bo wiadomo, że oczyszczają powietrze, że jest to kolor przyjazny dla naszej psychiki, to chyba wszyscy wiemy, ale też nie wiem, czy wszyscy wiedzą to, że jest bardzo przyjemnie zanurzyć dłonie w ziemi i sobie taką fajną, wilgotną ziemię trochę w tych rękach poobracać. Same takie zajmowanie się roślinami, przesadzanie, przycinanie, jeżeli nie podchodzimy do tego zbyt nerwowo, jest bardzo uspokajające i właśnie może być takim odpowiednikiem tej dogoterapii, że to jest coś, co nam daje wytchnienie od tego pędzącego świata, co nas wycisza i pozwala no, po prostu odstresować się i to jest szalenie relaksujące. Zresztą jest takie pojęcie jak hortiterapia. Tak, jak mam nadzieję, że też poświęcimy zresztą temu jedną z kolejnych naszych audycji, bo to jest jakieś niezwykłe, myślę, zjawisko również w kontekście właśnie takich psychoterapeutycznych, realnych bardzo, bardzo działań. Ja też zauważam, bo generalnie wydaje mi się, że jako Polacy bardzo lubimy kwiaty. One często towarzyszyły różnym uroczystościom, czy śluby, czy imieniny, czy pogrzeby, tak? Jakby zawsze te kwiaty były obecne, ale jednak były to kwiaty cięte zwykle. A w ostatnim czasie też tutaj, nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, bo mam wrażenie, że jest pewna zmiana, że coraz częściej, no i właśnie stąd mi te storczyki jakoś przyszły do głowy jako takie najpopularniejsze, najczęściej sprzedawane rośliny, bo mam wrażenie, że one często zastępują te kwiaty cięte. To prawda, szczególnie widzimy to na Dzień Mamy. Na Dzień Mamy ja zawsze już wiem, że jak jest maj, to muszę dużo storczyków zamówić, bo faktycznie na Dzień Mamy dużo storczyków wszyscy zamawiają i też wydaje mi się, że powoli się, ja zawsze do tego zachęcam, żeby właśnie mniej bukietów ciętych, które żyją dosłownie parę dni, a więcej tych roślin doniczkowych, bo one mogą cieszyć kilka lat. I wydaje mi się, że faktycznie troszeczkę się to zmienia, bo mamy dużo większe zawsze zapotrzebowanie na rośliny na Dzień Kobiet, na Dzień Nauczyciela, faktycznie na walentynki. Widać, że też się już takie rośliny doniczkowe na te okazje kupuje, a nie tylko bukiety. Czyli zachęcamy do zazieleniania przestrzeni wokół nas, a moją i Państwa gościnią była Anna Zielińska, youtuberka, popularyzatorka życia wśród roślin. Tym, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o uprawie roślin domowych, polecam bardzo serdecznie jej książkę Jungle Boogie, czyli Jak żyć z roślinami. Znajdziecie w niej mnóstwo cennych porad, jak właśnie starać się te rośliny pielęgnować, tak żeby one jak najdłużej z nami żyły. Ja oczywiście niezmiennie zachęcam do uprawy roślin, do odwiedzania ogrodów botanicznych, do zwracania uwagi na różnorodność gatunków, która jest wokół nas. Kiedy spacerujecie po parkach czy lasach, zwróćcie uwagi, nie wiem, na trawy, że to nie jest coś, co się nazywa trawa, to nie jest jednorodną zieloną przestrzenią, tylko to też są bardzo różnorodne kępy o bardzo różnorodnych, często pokrojach liści. I tak jak Ania tutaj powiedziała, życie wśród roślin sprawia, że łagodniejemy, że stajemy się spokojniejsi. Dziękuję Aniu za rozmowę. Dziękuję również, do usłyszenia. I zapraszam do odwiedzania konta na Instagramie królestwo_roślin_PS, a my słyszymy się za 2 tygodnie i wyjdziemy wtedy do ogrodu. Do usłyszenia. Królestwo roślin. No.